Danny Bergman, primogeren, die 10 dagen geleden officieel is overleden. Oh. En die heeft hier vroeger, dat is wel bijna 20 jaar geleden of zoiets, heeft hij hier 2 keer of 3 keer misschien wel opgetreden met Billy en de Mustangs. Maar hier is ze nou niet meer. Maar ja, zo gaat het, hè. Het gaat zo, kennelijk. En hallo, Wilmer. Wat zeg je? Saldo. Oh, Saldo. Jongens, we hebben een Saldo. Yeah, Saldo. Nou, oké. En kijk, ik wil ook even met onze t-shirt, die hier verkrijgbaar is, voor €20. Dat is van 40 jaar de boot bestaat. 40 jaar einde van de wereld. Nou, niet ook, maar het einde van de wereld. Ja. En vanavond is de nieuwste, niet door omstandigheden, maar nu, die moest werken. Maar nu hebben we vanavond Jacques van Roon als geluidsman. Nee, dat, we gaan vanavond beginnen met een duo die regelmatig optreden. En zij doet ook een keer in de maand of zoiets een programma over Mick. En ook nog andere programma's in Noord of zo. Bij de Zwamen opstaan, daar ergens in de buurt. En ja. En zij treden ook vaak, het zijn solo of duo, in Parijs op. En zodoende komt ze vandaag met eigen Franstalige liedjes. Nou, dat mag voor deze keer dan. nou, even kijken. En zij zijn ook op allerlei streamingdiensten te bekijken. En er is een of andere grote prijs van Nederland waar je ook op hun kunt kiezen. Dus dat Annette Vogel en Mario Kaspers. Nou, hele mooie liedjes. En ik ga niet te veel lullen. En een hartelijk warm welkom voor Annette Vogel en Mario Kaspers. Iets te horen, ja. Iets harder. Ik uit, hoor. Ik zing niet zo heel hard. Dus ik hoop dat ik te horen ben. Wij spelen eigenlijk in principe Engelstalige liedjes. Alleen omdat wij ook veel in Frankrijk spelen, heb ik een aantal liedjes naar het Franse omgezet. Het was best nog wel een klus. Maar we gaan het gewoon proberen. En, nou, ik vind, we matchen best wel goed vandaag. Mozart. Hadden we niet afgesproken. On m'a dit que le bonheur n'est pas à vendre. Il parle beaucoup, mais je ne peux pas les entendre. Oh, dans la vallée, je tomberai, la misère t'emportera à la mer. À la mer. Car quand arrive, mais je trouve pas les mots. Car quand désarme-moi, je prends mon couteau. Oh, je me bats avec le miroir, il se brise et se transforme en liquide. En liquide. Et le vent me saoule. Et le vent me saoule. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues. Sur les vagues à marée haute. Sur les vagues à marée haute. Sur les vagues à marée haute. Sur les vagues. Sur les vagues à marée haute. À marée haute. Quelqu'un m'appelle pour terminer le jeu. Le rideau tombe, tu peux partir si tu veux. Oh, vers l'océan, vous irez, les navires vous ramèneront à votre maison. À votre maison. Et le vent me saoule. Et le vent me saoule. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, sur les vagues. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues, à marée haute. Sur les vagues. M'observe partout où je vais, mon ombre marche avec moi. C'est moi, c'est toi, toi-même qui vois tes yeux. Dans mes yeux reflète à votre la conscience. Se cache en vous et me trouve. Ce qui se passe partout où je vais, tu me surveilles et tu me suis. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Je suis comme le ciel, Jean-Jean, et transparant. Je suis comme l'eau, relaxante, réconfortante. Je suis comme le feu, j'ai une passion brûlante. Je suis comme la terre, je donne et je prends. Dieu, ça pourrait être n'importe quoi. Mon âme sonne comme un écho du néant au fond de toi. Tu sais qui tu es, qui tu es, qui tu es. Et qui je suis. Je suis comme le ciel, changeant et transparent. Je suis comme l'eau, relaxant, réconfortante. Je suis comme le feu, j'ai une passion brûlante. Je suis comme la terre, je donne et je prends. En we doen nog twee liedjes, we doen nog één Frans liedje en nog één Engels liedje. Het volgende Frans liedje, dat heb ik vertaald vanuit mijn liedje An Irish Girl in Paris, La Vie Irlandaise à Paris. En dat is gebaseerd op dat ik jaren geleden bij Montmartre aan het spelen was, op straat. En ik speelde een Engels liedje en er kwam een meisje en zij dacht dat ik uit Ierland kwam. Ik vond het best wel een compliment, ik was er toen nog nooit geweest. Maar ik moest haar teleurstellen dat ik uit Nederland kwam. Zij was aan het rondreizen en ze voelde zich een beetje eenzaam. En ik vond het wel herkenbaar. En ik heb een liedje over haar geschreven. La vie irlandaise à Paris. Elle veut explorer sa vie. Ses petits pieds peuvent à peine te porter sa volonté. Elle cherche du travail toute la journée. Elle n'a rien trouvé, il faut se continuer. Tout. chante pour ceux qui sont seuls. Les gens, ils marchent. Et parfois, car comme un temps, un instant, un instant. Une intention pour la chanson à Paris. La fille m'a dit, je suis heureuse, oui, j'aime ici. Je vous ai entendu. La musique m'est venue. J'aspire à la maison, je te cherche. Chante-moi une chanson irlandaise. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dan in het Engels. Even een overgang. Dit liedje schreef ik de dag voordat wij, Mario en ik, naar Berlijn gingen. Back to Berlin. Behalve in Ierland. Back in Berlin, leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Walking a long way on a sunny day, on my right hand, nowhere land. Behind the wall they told me not to draw, it could be dangerous for them and for us. We just travel as they look so serious and angry, they did not let me behind the wall. Walking a long way on a sunny day, on my right hand, nowhere land. Back in Berlin, leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I'm back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I was still young and I couldn't write my song. I followed the road downtown, far from home. They broke its heart and they tore it apart. Couldn't believe it was real, but it was. They killed you as a traveler between the walls. You pay the bills of a freedom call. Definitely a history, pictures and candles and many tourists I see. They back in Berlin, leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I'm back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I'm back, and I can't believe this ever happened to you and me. I'm back on a misty day, hand in hand with my friend in Orlando. It's a long, long way to summertime, where the walls and the crime will fall into a thousand pieces of love. Don't you think we paid enough, you and me? Back in Berlin, the leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Walking a long way, it's cold. It could be my last day. I'm growing old. My heart was broken, build it up again. Many words are spoken, now it come to an end. Oh, I'm a traveler and I will set me free. I am only a memory. But don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. I'm back in Berlin. Back in Berlin. Leaves are falling, autumn is coming, let the music begin in Berlin. I'm back, and I can't believe this ever happened to you and me. Oh, I'm a traveler and I will set me free. I am only a memory. But don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. Dankjewel, dankjewel. Nou, en als jullie het leuk vonden, je kunt ons inderdaad nog supporten voor de Grote Prijs van Nederland. We staan nu op nummer 30 van de... Nou ja, van dat weet ik veel. Oké, je weet het nooit, je weet het nooit. Dankjewel voor jullie aandacht. En ja, we zijn te vinden op annettevogel.nl. Tot de volgende keer. En dankjewel, Katelijn. Beeld. Even voor het beeld. De geluidsman is bezig met het beeld. Whatever it may be. Maar Annette en Mario, applausje. En jullie hebben ook hierbij bij pas een setje aan. Dat vond ik ook heel leuk. Dag Marcel. Ja toch? Ja, vond ik wel. Ik heb vandaag ook weer eens wat anders gedaan, aangedaan dan mijn oude kloffie. Dit jasje heb ik georven van Fabiola. Ja. Ja. Ja, het levende kunstwerk. En, ja. Ik heb het van. Hij had. Ja. Die speelt dus van mij, maar dit is ook wel. Nee, afijn. We krijgen nu. Hartelijk dank, Mario Annette. Een muzikant van een groot niveau, vind ik. En ik ben ook een groot fan van hem. In allerlei opzichten. Hij is nog getuige geweest bij mijn huwelijk, jawel. En ja, en zijn oom, die heeft nog bij ons thuis gewoond. En die gaf nog pianoles aan mijn broers en zus, geloof ik. Maar ik kreeg een andere pianoleraar en die was helemaal niet leuk en toen vond ik ook geen moe. Ik vond er niks aan. Maar oom Karel was ik echt verzot op. Was echt een hele lieve oom. Heel leuk. En die had dezelfde pretoogjes als Paul. Nou ja, en verder is Paul gewoon echt een super goede gitarist. En hij schrijft ook hele mooie liedjes. En wat we vandaag gaan horen, dat ik heb geen flauw idee, maar ik ben heel benieuwd. Ja, een hartelijk warm welkom voor Paul Plezier. Dichterbij kom ik niet hoor, bij die microfoon, dus we moeten wat harder zetten. Hallo, hallo. Sjaak, geef me. Ik kan niet zo dichtbij komen, want ik heb zo'n ding voor mijn buik. Ja, Katelijne, dankjewel. Dit is wel heel, vind ik wel toch wel heel leuk om even te horen over mijn oom Karel. Dat Katelijne hem zo geweldig vond. Want oom Karel, die was altijd, kwam niet bij ons thuis. Kwam hij binnengevallen en dan. En dan kreeg hij dus gegarandeerd binnen een half uur een keiharde ruzie met mijn vader. En dan stormde hij weer de trap af. En dus dat is het beeld van oom Karel wat bij ons blijven hangen. Maar gelukkig dat Katelijne dat uitbalanceert. Ha, oom Karel, ja. Oom Karel dacht, gaan we op een dag een boek over schrijven. Goed, dames en heren, het liedje wat ik nou graag wil gaan doen, dat heet Januari. En dat wordt, ik heb zo'n idee dat je alleen maar kan spelen als het Januari is. Dus daarom vraag ik dispensatie voor deze 14 dagen. Ik overschrijd de termijn met 14 dagen, dus. Dank u wel. De kruiddamp hing nog in de lucht. Geen vogel durfde nog te piepen. December ging met veel gerucht. Het was januari in principe. Na na na na na na. Slechts pijnlijke. Mag die alsjeblieft een klein beetje zachter, Sjaak, de gitaar, want ik kom er niet bovenuit. Klein beetje minder. Moet die ook nog even stemmen. Met het nieuwe stemapparaat, maar ik weet niet of dat terecht was. En die zei, ik heb je gitaar afgestemd. Zei, dat heb ik vorige maand al gedaan. Dat is altijd zuiver. Het is vals als een joekel werken. Dat ding dat... Wie wil er een stemapparaat hebben? Potverdorie zeg. Ik ga mijn review bij Toman even intrekken. Sorry, ik moet echt even stemmen. Sorry. Met de hand, zo. Oké. Ja, nou snap ik het. Dat was trouwens mijn eerste nummer. Mijn tweede nummer is 2 januari. Wat is hier toch aan de hand? Hetzelfde intro gaat nog steeds op voor dit nummer. De kruiddamp hing nog in de lucht. Geen vogel durfde nog te piepen. December ging met veel gerucht. Het was januari. Slechts pijl en pulp op het trottoir, wachtend op een vroege veger en de start van het nieuwe jaar. Ik vond een vijver onbevroren, daar kroop het daglicht uit zijn schulp om het stilleven te verstoren. Geluidloos schreeuwde ik om hulp, want dat de wereld weer zou draaien en reizen zou van knal naar knal, dat het vuur weer op zou laaien, dat wist ik toen natuurlijk al. Dromen overwonnen. Ik was even in het niemandsland van echt voorbij en niet begonnen. Echt voorbij en niet begonnen. Echt voorbij. Echt voorbij en niet begonnen. Ik herinner me dat beeld waarin de wereld was gestold. Anderhalf voor de prijs van 1. Ja, deze tekst is gemaakt door Marcel Verrek, Esther van Gorp en Paul Plezier. Nadere bijzonderheden komen te staan in het boek over Oom Karel. Oké, dan krijgt Esther van Gorp nu de tekst geheel voor haar eigen rekening. En het nummer heet Veertje. Veertje. Sjaak, mag die gitaar nog een heel klein beetje zachter op de monitor? Ja, heerlijk. Ja. Nou, is goed. Dat is wel heel veel zachter, maar het is goed zo. De sneeuw valt op mijn haren en in die witte vlokken dans zie ik opeens een man staan, heel stil en wit en bijkans onzichtbaar. Jij kijkt mij aan, ik staar, en als ik naar je ik enkel vlokken en ben ik weer alleen. De zee prikt in mijn ogen en door die groene waterwand zie ik opeens een man staan, een jas en hoed en hand verschijnen. Jij beweegt, ik wacht. En als ik naar je toe de zon verwarmt mijn lichaam en diep voor mijn schouder kijk, zie ik opeens een man staan, donker en lang, opmerkelijk, levensecht. Jij staat doodstil, kaarsrecht. En als ik me dan om mijn schaduw en ben ik weer alleen. Ik hoor een vogel zingen en in die noten waterval hoor ik jou zacht iets zeggen. Het stil als het geluid van de bladeren. En als ik dan omhoog kijk, de bron zoek van die klank, valt uit de lucht een veertje dat zacht streelt langs mijn wang. Diana, hierna had jij eigenlijk moeten nu, want het suffe singer-songwriter nummer, dat had een mooi contrast opgeleverd. Oké, jongens, het volgende nummer is een hommage aan het fietsen. En wie weet wat een memmel is? Juist. Lycra pakje wordt hier geroepen. Een middle-aged man in Lycra. Een mammal. Het zijn van die lui die dan een hartstikke dure carbonfiets hebben gekocht. En toch zo'n buik hebben. En dan helemaal in tenue met reclame van de plaatselijke wielrenwinkel ook nog een rondje draaien. Daar gaat dit nummer over. Het zadel voelt wat smal nu en de racebroek zit te krap. Mijn behaarde bleke benen zijn geheel gevuld met pap. Maar wanneer ik even doortrap zal het sneller beter gaan. Je weet, blind optimisme is de grond van ons bestaan. Op de fiets, op de fiets, onderweg van iets naar iets. En ik rij mijn eigen koers af. Ja, ik fiets en verder hoef ik niets. Ik trok en zwoeg en puf en bries en zweet. En wanneer ik wil, kies ik mijn eigen meet. Ik begin met windje tegen, want dan raak je opgepakt. En ik kies de stille wegen die door struiken zijn omarmd. Kom ik straks bij Hoek van Holland, keer ik om terug langs de zee. Ben ik net een echte renner, 30 plus met windje mee. Op de fiets, op de fiets, onderweg van iets naar iets. En ik rij mijn eigen koers achter. is op mij nou maar jaloers. Want ik fiets, ja ik fiets. En verder hoef ik niets. Ik trap en zwoeg en buf en bries en zweet. En wanneer ik wil, kies ik mijn eigen weet. Dan wordt een duit op eventjes een zware kom. Bidon is leeg en mijn benen lopen vol. Als het leven een parcours dat verder helft. Als dit een wedstrijd is, dan enkel met mezelf. En wanneer ik nat en uitgepierd mijn eigen straat in rijd, trek ik nog een laatste sprintje en ik kom. Ach, zo heeft God niet bedoeld. Maar al zie ik er niet uit, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Op de fiets, onderweg van iets naar iets. En ik rijd mijn eigen koers, af, wees op mij nou maar jaloers. Want ik fiets, ja ik fiets, en verder hoef ik niets. Ik trap en zwoeg en puf en bries en zweet. Terwijl mijn bloedeloze lid tot leven kneed, denk ik, ik ben een man van staal met een houten reet. Nog één liedje. Ken dat? Ja? Ja, je kan wel, ja, vaak liedjes, hè, die gaan bijvoorbeeld over dat Amsterdam zo mooi is. Of Den Haag zo mooi is, of weet ik veel wat zo mooi is. Parijs zo mooi is. Maar de mens kan best wel twee dingen mooi vinden, toch? Dus ik dacht, maak een liedje over twee dingen die mooi zijn. Goed concept, toch? Heeft die aangevuld? Ja, dat moet een ander maar doen. Ik begin met twee. Je hebt de straten, pleinen, wegen, maar ook raden, gaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de oranje vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist die stad toch met me mee. Dan sta ik op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag? Dit moet u dus meezingen. Wat is er mooier dan Den Haag? Ja, dat kan nog beter. Wat is er mooier dan Den Haag? Nog een keer overtreffende trap. Wat is er mooier dan Den Haag? Nou, dat vind ik heel aardig hoor. Groothertog in de Laan, Paul Krugerplein, de boulevard, de Leiweg, Papaver, Hof het Voorhat, waar de kazerne straat dichtbij legt. Pomonaplein en Schuddegeest, de poten alle twee. Oranjeplein, Doublettestraat, zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist die stad toch met me mee. Dan sta ik op het duin te kijken, vol blijdschap maar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag? Nou, Delft bijvoorbeeld. Wat is er mooier dan Den Haag? Amsterdam bijvoorbeeld. Wat is er mooier dan Den Haag? Weet je wat mooi is? Twente. Je hebt er Enschede en Almelo en dingen zijn ook. Je hebt er dingen zijn. Ja, die Diemar. Wie? Hoe zei je? Diemar. Oh, die gaan we erin verwerken. Je hebt er Almelo en Enschede en je hebt er Wierde en ook Almelo en Enschede en Losser en Denenkamp en Oldenzaal en al die mooie bossen. Ook Marsum en ook Weerningen en de Weerningen en Deurselo, ook Marsum en ook Blokken, ook Delden, ja Delden, zei dat nou? Delden en niet alleen in Hengelo wonen vele Twentse helden. Ik ken wel 100 Twentse plekjes, een ineens schitterend verband. Op de lut en dan kijk wat om me heen en dan zing ik hard op Twente, zo mooi is er geen een, zo mooi is er geen een. Ja, ik wil ook emigreren en dat is geen gezeur, want daar kan je nog parkeren gratis voor je eigen deur. En gaat het over voetbal, ben ik schreeuw van jaloezie. Want ADO, dat is nergens. Twente staat op 3. Dat was heel mooi. Paul Plezier. Hou hem in de gaten. En hij heeft binnenkort of nu, ergens in deze tijd, heeft hij een programma. Paul, waar was het ook alweer? Bij de Bellevue, waar was het? Café de Pianist. Oh ja, Café de Pianist. Hou het in de gaten. En mijn broer en ik, mijn broer is er ook. We hebben een meningsverschil over waar oom Ru woonde. En oom Ru, dat was een aangenomen zoon bij mijn vader thuis. En Hoijbeck daar. Bij mij, ik weet zeker dat hij op de Groothertoginnenlaan woonde, waar Paul over zijn zoon. Maar volgens mijn broer. Woonde niet op de Groothertoginnenlaan, maar heeft ook niet aangegeven waar hij dan wel woont. Maar ik weet het precies, de Groothertoginnenlaan, het was in die bocht vanaf de Laan van Meerdervoort. En hij zei, laat maar zitten. Oké, nou we gaan nu beginnen met

10 minuten. En straks komen er nog Diana Ozon en Kato Fluitsma. Dus stay tuned. Zo, dus nou, lieve luisteraar, we gaan even pauzeren. Ja, dat ging wel mooi. Hè? Oh, mooi. Ja. Heel goed. Een menselijke nee, die kende ik nog niet. Ja, die heeft Lucky Fons vorig jaar gezongen op de herdenking van de februaristaking. Oké. Ja. En dit is dit jaar weer, hè? Die is binnenkort. Ja. Ja. Elke keer weer. Maar, die had dat geschreven? Ja. En toen gezongen daar. Ja. Het lachen op de radio pot. Nou ja, dankjewel. Wat vergeet ik te vragen dan? Je zit er zo aan te kijken van... Nee. Nou, het is een enorme opstopping hier. Maar ik vond het wel mooi. Speel je vaker hier? Want dit is best een terugkomend evenement, dit Poeta Musica. Ja. Is dat elke maand of zo? Dat is elke maand, ja. Oh, oké. En heb jij wel vaker ook hier... Zeker, van het begin af aan. Of van het begin af aan zelf? Ja. Dat is al heel lang. Hoor. Ja. Hoe lang is dat? Ja, ik weet echt niet. 40 of zo? 30? Nee. 20? 10? Ik weet niet. 20, 30 jaar? Ik ben niet zo van de getallen. 20 jaar ongeveer. Oh, ja. Ja. Ja, mooi. Dus dat... En dat, is het een soort vaste... Maar dat ik denk dat je dat beter kan... Oh, dankjewel. Ja. Ik denk dat je dat beter Katelijn even kan vragen. Ja, dat is waar. Ja. Dat ik Katelijn maar even kan vragen. Dankjewel, Paul. Hallo. Ja, jullie hadden ik probeer Katelijn aan de lijn te krijgen, maar ik sta steeds achteraan. Ja, oké. Ik weet ook niet hoe dat nou komt. Ja. Hoe kom jij hier terecht van mij? Heel een mooie bril. Ja, ik woon in de buurt hier momenteel, dus ik ken eigenlijk bijvoorbeeld dus aan het Vogel ken ik van Facebook. Oh, dat weet ik. En ik vind het ook wel interessant, ik schrijf zelf ook gedichten die ik momenteel probeer op muziek te zetten. Ik vind mijn gedichten zelf wel vrij goed. Ja. Alleen om het muzikaal te krijgen, ja, ik zat ook met die knaap. Ik ken hem wel een beetje van gezicht, maar het is wel zo dat hij het heel rauw overbrengt en dat is wel lekker, lekker goed. Maar ik denk, ik heb toch het idee dat mensen meer luisteren als er muziek bij is. Ja. Of als het heel stil is. Ja. Mensen misschien ook stil. Ja, maar het pakt de aandacht veel meer als de muziek bij is. Ja. Dus dat is een... En wat voor muziek dan? Want ik vond dit wel mooi. Ja, het laatste was heel mooi, maar in het begin zat hij dus... was het echt de rauwe tekst. Ja. En dat heeft ook zijn charme, maar zeker... Ik heb het meer over de impact, of het op de luisteraars... Ja. Nou, ik zit er gelijk ook kijken of het op het publiek overkomt. En ik weet dus ook wel intenties van de maker en het overbrengen op het publiek, dat is een heel apart verhaal. Dat is een heel... Ja, ik ben wel de meest bekende onbekende Nederlander. Dus, bekender dan incognito, die spreek ik ook wel eens. Oh ja, spreek je ook nog wel eens incognito? Ja, nee, ietsje bekender. Maar wil je nou zeggen? Ja, Eddie. Eddie, okay. En ik heb al een artiestennaam bedacht. Okay, maar ik ben er nog niet aan toe. Ik sta nog niet op het, in de Psychodome. Ja, daar kom ik ook nou mee. Ja, maar oké, okay, als ik erop moet treden, kom ik als Eddie from Mokum. Eddie from Mokum. Ja, dat komt. Ik heb een hele tijd gehad dat mensen me dus dachten dat ik dus Engels was in Amsterdam. En dan vroegen ze me dus, where do you come from? En dan zei ik, I'm coming from Mokum. En dan stonden ze me, oh, spreek je Nederlands? Ja, dat is wel even gokken. Ja. Ja, nou hebben wij ook Mokum op Paracom-logo staan. Dan weet je tenminste waar je naartoe bent. Kijk, ja, en ik hoef geen ruzie te krijgen met de Rotterdammers, want ik kwam er ook bij een beetje historische kennis achter dat Rotterdam ook Mokum werd genoemd vroeger. Oh, is dat zo? Dus door de Joodse gemeenschap. Dus ook Rotterdammers zijn Mokumers. Ja, dat was tegelijkertijd ook ja, eigenlijk het is een beetje vergeten in Rotterdam. Ja. Momenteel zitten ze tegen die Mokumers zelf maar. Ja. Maar als we een beetje historisch bekijken, dan weten ze dat ze ook Mokumers zijn. Ja, oké. Hey, niet tot ziens in de Psychodome, daar kom ik nooit. Maar ik hoop dat je dan op andere plek ook nog wel iets gaat doen. Ja, ik probeer het een beetje. Ik heb nog een beetje last van plankenkoorts. Ik zoek nog een goed serum ertegen. Want ik ben eigenlijk een redelijke amateur, maar ik kan je wel iets laten zien. Wat ik denk dat Eddie from Mokum ook iets Ik had er ook even een beetje van dat ik die afzet. Maar... Ik ga niet spelen, vooral niet als er zulke goede groepen zijn geweest. Want dan val ik helemaal, het contrast valt er helemaal op. Maar ik kan je wel wat laten zien. Ja, waardoor ik... Ja. Even kijken, dit is voor... mijn laatste nummer is deze. De prijzen blijven stijgen en ik zat wat krap. En ik dacht bij mijn eigen, dan neem ik maar de stap. Ik ga mijn ziel verkopen, die maakt vast een goede prijs. Want ze zeggen wie te goed is, die is niet goed wijs. Ziel te koop, wie wil er mijn ziel? Ziel te koop, het is een goede deal. Met mijn ziel om de arm liep ik te venten door de stad. Maar ik was dus niet de enige die zijn ziel in de verkoop had. In de concurrentie verloor ik steeds de strijd. Zelfs aan de stenen van de straat kon ik mijn ziel niet kwijt. En zelfs de duivel vertelde mij terstond dat hij me ook niet wou. Dat hij mijn ziel maar armzalig vond. ziel te koop, wie wil er mijn ziel? Ziel te koop, wie wil er nog een zielige ziel? Ziel te koop, spot goedkoop, wie geeft een goede deal? Oké, mijn ziel is wat verkreukeld. Er is vaak opgetrapt. Er zitten ook wat smetjes op, die heb ik opgelapt. Hoe krijg ik hem refurbished? Hoe krijg ik een goede deal? Maak ik nog een prijsje voor een zo goed als nieuwe ziel? En dan weer ziel te koop, ziel te koop, ziel te koop. Toen zag ik op de tv dat er iemand was. Die vertelde dat hij aan het zieltjes wilde winnen was. Hij zou hem weer witwassen en glad strijken bovendien. Niemand op aarde had zo'n mooie ziel gezien. Maar toen ik later in de krant even wat verder las, zag ik dat zijn ziel lang zo wit niet was. Hij vroeg nogal wat commissie en wat diensten bovendien. En ook in dat MeToo-schandaal was hij ook al gezien. Maar het zieltjes winnen bracht mij op een idee. Als ik nou mijn ziel verloot, doet iedereen vast mee. En als je gelukkig bent, ben jij misschien mijn ziel. En ik hou dan het prijzengeld. Is dat geen duivels goede deal? Wat voor deal is dat nou? Is misschien wat je denkt. Ja, ik weet ook wel, geen ziel is mooier dan degene die je schenkt. Maar als je wilt betalen, dan is het antwoord op de vraag. En hoef ik straks niet verder op een lege maag. En dan weer de refrein dus. U zult misschien wel vragen, wat is nu de moraal van dit vreemde lied? Misschien dat niet ieder dat zo helder ziet. Maar misschien had u zelf ook dit wel bedacht. De een verkoopt zijn ziel voor brood, de andere voor macht. Ziel te koop, ziel te koop. Voor brood, ziel te koop, wie lenigt er mijn nood? Ziel te koop, ziel te koop. En als u even wacht, dan weet ik al wie hem gaat kopen. Een charlatan, een populist, een dictator, een crimineel, een strever naar de macht. Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Ja, ik heb er al wat akkoorden bij, maar dit is nog een ontwerp, dus. Heb je al muzikanten waarmee je dan een beetje... Nou, ik probeer momenteel misschien wat... Nou ja, ik kom momenteel een beetje... Ook pas sinds een jaartje ongeveer met mijn cursus en zo. Dus ik probeer dus... Ik heb cursus bij Eiwerk. Ik weet niet of je het kent. Dus ja, dat is ook inderdaad zo'n sociaal project voor... Dus eigenlijk een beetje de kneusjes van de maatschappij. Die, ja, ik moet net vanaf welke definitie gebruiken. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, ik heb ook nog deze. Maar ik wil nog even... Ja, ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ga je, doe je werk. Oh, je gaat alweer het podium op. Dus het gaat alweer bijna verder, geloof ik. Nou, ik geloof dat het weer verder gaat. Dan gaan we even omschakelen. Nou, we hebben de pauze doorgebracht met... Ed van Mokum. Ondertussen probeert hoe heet ze. Dankjewel. Ja, dankjewel, Paul. Hey, Jacques. Mag het achtergrondplaatje uit? Er zit hier Ik hoor hier via de monitor allerlei muziek. Jongens, meisjes ook, afijn mensen, weet ik veel. Kan dat plaatje nou uit? Ja, ik word een beetje ziek van. Hoe moet ik door die muziek heen praten? Vind ik niet prettig. De muziek staat eruit. Ja, maar niet via de monitor. Hè? Oké. Sorry. Nou, inmiddels ben ik door dat gedoe van jou. Jij bent nou... Jij begint... Ja. Oh, nou, ik vond het... heel mooi wat Paul heeft geschreven en voor elkaar heeft gebokst. En met zijn preferenten, weet ik veel wat het ook alweer was. Ik weet het niet meer. Nee, dat was iets anders. Nee, preferente artiesten of zoiets. Ik weet het niet meer. Maar we gaan verder. Oké. Ja, maar het blijft toch een beetje een vaag begrip voor mij. Maar hij heeft het wel uitgelegd, maar het gaat niet helemaal naar binnen. Maar we gaan op deze mooie 14 februari, die zogenaamde Valentijndag, wat meer een commercieel gebeuren is dan weet ik veel wat. Maar daar hebben we hier niet zoveel last van. En we gaan nu... Pim is mij aan het filmen. Oh, sorry. Nou, nee, ja. Ja, want anders is het zo vroeg afgelopen, dus we moeten toch... Ja, Diana gaat even een glaasje. Ja, Diana die schrijft ook hele mooie... gedichten over water. Echt, ik ben... die watergedichten van Diana... die vind ik bijna het mooiste. Ja. Maar zij heeft ook een mooi... klein boekje geschreven. En het heet... Groot Goed. Als ik wel heb... En dat is een heel klein boekje. En dat kun je kopen... voor 4 euro... of iets dergelijks... En Diana heb ik dus ook leren kennen bij het podium van Paul Schaaps in de Etna. Een legendarisch kunstenaarscollectief destijds in de Rapenburgerstraat. Waar we weer nog 3,5 jaar hebben bestaan. En 3,5 jaar 1850 euro per maand exclusief energie hebben opgebracht. Maar goed, dit terzijde. Nou, graag een hartelijk warm welkom voor onze punkdichteres, Diana Ozon. Ja, dank je. De oude punk Don Letts, die een film heeft gemaakt over The Clash bijvoorbeeld. En disjockey en producer en Rasta is. En punk, die heeft, die zei ja, een jaar geleden... Punk gaat in hoofdzaak niet over het verleden, maar over nu. Dus punk uit het verleden gaat in hoofdzaak over nu. Dat is heel handig. Want ik heb hier een readymade en die heet Graffiti in Urinoir. En zo administreer ik hem.

dankjewel. Doei. Of meneer... Ja, wat ben ik? Blote voeten, man. Blote, blote voeten, piraat. Ja. Dat is beter dan een held op sokken. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat was... Het doet vele betere vragen. Ja, blote voeten. Het is wel beter als een held op sokken. Zo, nou. Dat was het. Hey, ja, ik dank je wel voor ja, geen dank. Het geluid. Ja, nou ja, oké. Dan weet je het voor een volgende keer. Ja, sorry. Oké. Okay. Dank je. Nou, succes. Ja, succes. Dus, zo, nou, vond je het mooi allemaal? Ja, redelijk. Ja. Ben je ook een soort vaste gast of zo hier? Of? Nou, af en toe. Ik kom niet altijd. Ik heb veel dingen die ik elders heb, af en toe. Dus, wat? Ik werd van alles overal. Ja. Nou, ik ga nog even kijken, wie zal ik nou nog eens even te pakken nemen? Als ik Katelijne probeer. Een raar interview wordt dat dan, maar nee, ga ik niet doen. Je zou eens met de man op de straat zou je eens kunnen. De man op de straat ook wel eens, ja, dat is leuk. Leuk. Toevallig passanten. Ja. Nou, ik ga nog heel even Kato vragen dan. Okay. Dankjewel. Hoi, hallo, mevrouw Fluitsma. Dag meneer van de radio. Ja, het is een beetje jammer van het geluid in het begin inderdaad. Ja, ik dacht, wat is er aan de hand? Want vinden de mensen mij niet aardig of zo? Nee, maar serieus, ik voelde me heel ongemakkelijk. Ja, want ik voelde gewoon dat er geen contact was. Ja, maar helemaal niet fijn. Iedereen denkt dan bij zichzelf wat een rotgeluid of zo. Of wat. Was het heel erg schel of zo? Ja, Op een gegeven moment begon hij ook te stotteren. Gebeurde, viel hij gewoon weg. Oh ja. Maar toen had je die andere microfoon, toen was het goed. Ja. Beetje stom dat ik daar zo laat dan pas in geholpen werd. Ja. Maar goed, voor de rest was het geweldig hoor. Lenteclubbers, een grote fan van Lenteclubbers. Ja, maar laatst werd het wel leuker. Ja. Die jacht was ook een beetje raar. Dat klonk dus ook niet goed. Nee, dat was moeilijk. Ik denk, wat is er? Dat is toch een leuke tekst, maar ja, ik kwam helemaal niet over. Knip dat er allemaal maar uit. Ja, echt serieus. Beste luisteraar, als je dit nu hebt gehoord... Wordt niet geknipt. Jawel. In mijn stukjes wordt wel geknipt of geblurred of iets veranderd. Mag wel, toch? Ik wil niet dat dit voor eeuwig op de radio blijft staan. Ik zal dat liefst in de fragmenten zetten. Nee, graag niet. Liefst niet. Want, maar het laatst vond ik het wel leuk en ik moet gewoon ook niks van blad doen. Ik moet het gewoon kennen. Het werkt gewoon niet. Ja, maar dat is allemaal voor de evaluatie. Het is toch een evaluatie? Wil je nog verder evalueren? Nou ja, wat ik zeg, dat ik het dus niet vanuit een boekje moet doen. Want dat doe ik ook normaal nooit. Ik ken alles uit mijn hoofd. En dan kan je pas echt optreden. Dus vandaar, beste luisteraars, je dat hebt gehoord. Ik stond echt te stuntelen. Ik geef het ruiterlijk toe. Ik voel wel wanneer het goed is en wanneer het niet echt goed gaat. Daar hebben we Paul Schaaps. Paul gaat nog een mop tappen. Ja, Paul, kom op. Met die stem even open. De eeuwige jeugd van Paul Schaaps. Ja hoor. Oh. Iemand wil een foto van mij. Ik heb toch iets goed gedaan? Ja, natuurlijk. Heel veel fans hoor. Gewoon een nieuwe foto maken misschien. Ja, natuurlijk. Nog mooier. Oh, kijk. Even kijken hoe we dit gaan doen. Ik ga even zo. Want soms zijn wij niet. Oh, wat gebeurt er? Wat liever. Ja, alles is zwart. Die batterij leeg. Oh, je hebt een foto van ons maken? Ik ben flamenco dan zo weer. Oh, ja? Nou, we moeten nog even een foto maken. Geïnspireerd door mijn tekst. Nou. Ja. Kato. Wacht, even zo. Even twee gezichten. Ja, daar komt hij hoor. 3, 2, 1. Yay. En nog even een grootje of nee? Ja, maar Zo, nou, ja, het is eigenlijk wel een beetje leeggelopen nu, dus ik denk dat ze er maar een beetje mee gaan stoppen nu. Er zijn misschien mensen bal. En nou, er is vast binnenkort wel weer een nieuwe uitzending, dus dan kun je weer even naar Bakpunt Amsterdam. Dan kun je precies zien wanneer ik, het is vandaag, woensdag, vrijdag. Maar goed, kijk maar een beetje. Tot later. Doeg, dag lieve luisteraar.